Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 października, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Za chwilę o tym, czego Polacy oczekują od premier Ewy Kopacz i jej ministrów. A także o PiSie, który żąda odwołania Stefana Niesiołowskiego ze stanowiska szefa Komisji Obrony za, jak twierdzi, haniebną wypowiedź. Platforma jednak odpowiada. Nie przekracza granic nieprzekraczalnych. W tym serwisie też o śmierci za oglądanie południowo-koreańskich nowel. Kim Jong-un kazał stracić 10 północno-koreańskich ważnych urzędników. Zmniejszenie bezrobocia, poprawa sytuacji w ochronie zdrowia i podwyżki płac oraz rent i emerytur. Tego Polacy według najnowszego sondażu CBOS-u przede wszystkim oczekują od Ewy Kopacz i jej ministrów. CBOS zauważa, że rząd premier Kopacz ma na starcie mniej zwolenników, ale i mniej przeciwników niż drugi rząd Donalda Tuska w momencie rozpoczynania swojej działalności. Jednocześnie nowo powstały gabinet, być może za sprawą wygłoszonego przed kilkoma tygodniami expose, budzi większe nadzieje i oczekiwania niż jego poprzednik. Posłowie PiS-u chcą pozbawić Stefana Niesiołowskiego funkcji przewodniczącego Komisji Obrony. Już zaapelowali o to do premier Ewy Kopacz i marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Chodzi o wypowiedź Stefana Niesiołowskiego w TVN24, gdzie użył on m.in. sformułowania pisowskie śmiecie. To niedopuszczalne, by szef tak ważnej komisji używał takich słów, mówi poseł Mariusz Antoni Kamiński. Nie może być tak sfrustrowany i niepoważny polityk, ziejący nienawiścią do opozycji na czele tak poważnej komisji. Premier Kopacz przepraszała już za ministra Sawickiego, który nazwał rolników frajerami, za marszałka Sikorskiego. Czy teraz przeprosi za słowa Stefana Niesiołowskiego o pisowskich śmieciach? Już mamy odpowiedź. Przeprosin nie będzie. Nie ma powodu, mówi partyjny kolega Niesiołowskiego Paweł Olszewski. Stefan Niesiołowski w porównaniu do takich osób jak pani poseł Pawłowicz czy kilku innych jest gołębiem, jest wyrazistym politykiem. Niektórym się to podoba, niektórym może się nie podobać, natomiast nie przekracza granic nieprzekraczalnych. Posłowie PiSu już zapowiedzieli formalne złożenie wniosku o odwołanie Niesiołowskiego z funkcji szefa Komisji Obrony. Zwrócą się też po raz kolejny do Komisji Etyki o jego ukaranie. Obrońcy porównują ich do gangu Olsena i proszą o łagodniejsze kary. Białostocki Sąd Apelacyjny zajął się sprawą czterech mężczyzn nieprawomocnie skazanych za porwanie dla okupu. Chodzi o zdarzenie sprzed 2,5 roku w Grabowie koło Kolna. Kilka osób porwało wówczas Piotra K., ukryły go w szopie i zażądały od jego brata 50 tysięcy złotych okupu. Pieniędzy nie dostały, bo wcześniej zatrzymała ich policja. O dzisiejszej rozprawie Marta Nazarko. Obrońcy oskarżonych podkreślali, że było to bardzo nieudolne działanie. Nic poważnego. Mecenas Daria Jerzyło. Tak naprawdę nikt z nich nie planował wcześniej porwania. Nie czynili żadnych przygotowań. Jak grupa zuchów czy harcerzy zebrała się, wymyśliła, że zrobią coś poważnego. Mecenas Jan Oksentowicz. I oni na początku pojechali tam po to, żeby, że tak powiem, poskromić dilera narkotyków. Dopiero w trakcie tego zdarzenia pojawił się pomysł porwania. Ta cała partyzantka w tym postępowaniu, oczywiście naganna, ale świadczy o tym, że zrobiły to jakieś dzieciaki zupełnie tego nieprzygotowane. Ale to nie do końca było tak, mówi prokurator Małgorzata Gasińska-Werpachowska. Słuchając obrońców, można by mieć takie wrażenie, że tak naprawdę to nic się nie stało. Stało się i to jednak jest przestępstwo o dużym stopniu społecznego niebezpieczeństwa. Jest to bardzo poważne przestępstwo i myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. Oskarżeni przerzucają się odpowiedzialnością i każdy umniejsza swoją rolę w tym porwaniu. Sąd pierwszej instancji skazał ich na kary od 1 do 3,5 roku więzienia. Wszyscy proszą o nadzwyczajne złagodzenie kar. Wyrok za tydzień. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Północno-koreański dyktator Kim Jong-un kazał stracić 10 działaczy partii komunistycznej, którzy oglądali południowo-koreańskie telenowele. Informuje o tym agencja Yonhap z południowej Korei. Nie wiadomo, kto konkretnie został skazany na śmierć, ani kiedy wykonano egzekucję. Yonhap podaje, że od początku roku w Korei Północnej rozstrzelano około 50 wysokich rangą urzędników, między innymi za łapówki. Był wśród nich generał, którego skazano za niską celność północno-koreańskiej artylerii. Komisja Europejska znów ostro krytykuje węgierski rząd. Tym razem chodzi o plany wprowadzenia podatku od internetu. Władze w Budapeszcie chcą, by dostawcy internetu płacili 150 forintów, czyli około 50 eurocentów za każdy gigabajt danych ściągniętych przez internautów. Oznaczałoby to wzrost cen usług. Zdaniem Brukseli zapowiedzi te wpisują się w szerszy trend niepokojących działań podejmowanych przez rząd na Węgrzech, mających na celu ograniczenie wolności obywatelskich. Ale to nie wszystko, mówi rzecznik Komisji do Spraw Agendy Cyfrowej Ryan Heath. Jeśli Węgry staną się precedensem w tym zakresie, możemy mieć później problem w wielu innych krajach członkowskich. Może to być przeszkodą dla europejskiego wzrostu gospodarczego. Nie jest w porządku to, że próbuje się zniechęcić ludzi do internetu przez tego typu podatek. To podatek, który jest zły nie tylko co do zasady, ale też taki, który będzie nieskuteczny, bo jest działaniem jednostronnym, którego nie można podejmować w odniesieniu do czegoś tak globalnego jak internet. Komisja Europejska wyraziła poparcie dla protestów, jakie w weekend przeszły ulicami Budapesztu. Ich uczestnicy podkreślali, że nowy podatek od internetu ograniczy dostęp do informacji, będzie zagrożeniem dla wielu miejsc pracy i dla gospodarki. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Sebastian Mila nie wykorzystał rzutu karnego, ale i tak Śląsk Wrocław awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. Pokonał bowiem 1-0 Stal Stalowa Wola. Zwycięskiego gola strzelił w 88 minucie, a zatem w samej końcówce spotkania Juanito Calaharro. Dodam, że Stal kończyła mecz w dziesiątkę, po tym jak czerwoną kartkę zobaczył Marcin Kowalski. W ćwierćfinale Śląsk zmierzy się ze zwycięzcą meczu Legia Warszawa Pogoń Szczecin. Na dziś o ćwierćfinał powalczą jeszcze Górnik Zabrze z Podbeskidziem. Robert Lewandowski nie znalazł się natomiast wśród piłkarzy nominowanych do złotej piłki. Są oczywiście i Messi, i Ronaldo, i jeszcze 21 piłkarzy, ale oprócz Lewandowskiego brakuje choćby Ribierego, Van Persiego czy Suareza. Lewy na razie nie myśli o złotej piłce, a o weekendowym spotkaniu z Borussią. To dopiero będzie mecz. To jest takie trochę dziwna sytuacja. Wiadomo, że teraz chcę grać dla Bayernu i grać jak najlepiej. Zawsze im będę życzył powodzenia i jak najlepiej, ale wiadomo, że w tej chwili na pewno będę starał się grać dla Bayernu. Tutaj jest moje miejsce. To już w najbliższy weekend. W tenisowym turnieju w Paryżu nie ma już Jerzego Janowicza, gra za to dalej Łukasz Kubot. Tyle, że w deblu awansował właśnie do drugiej rundy, oczywiście. Gra w parze ze Szwedem Tomasem Lindstedem. W Ningbo w Chinach, także w drugiej rundzie, jest już Magda Linet. W trzysetowym meczu pokonała Sahar Per z Izraela 6-4, 3-6 i 6-3. Złą wiadomość mam dla fanów MMA. To miała być walka roku, ale na razie do niej nie dojdzie. Mam na myśli starcie Mameda Kalidowa z Tomaszem Drwalem. Ten drugi musiał poddać się operacji pleców i w związku z tym walka została przełożona. Na razie nie wiadomo na kiedy. To było dokładnie 40 lat temu. Nasi siatkarze pod wodzą Huberta Wagnera zostali mistrzami świata na imprezie w Meksyku. W złotej drużynie grał wtedy Edward Skorek, który przyznaje, że biało-czerwoni zrobili wielką niespodziankę. Nikt się nie spodziewał, że Polska zdobędzie Mistrzostwo Świata. Wszyscy stawiali na Związek Radziecki, Japonię i tym bardziej było to zaskoczenie, że wygraliśmy te Mistrzostwa Świata. Polacy wygrali wtedy wszystkie mecze na mistrzostwach. W fazie finałowej wygrali 3-2 ze Związkiem Radzieckim, także 3-2 z Czechosłowacją i z NRD, a następnie 3-0 z Rumunią i 3-1 z Japonią. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, Roberto, o historiach związanych z tymi mistrzostwami świata, ale na przykład kiedy Polacy grali z NRD i zdecydowanie prowadzili, Hubert Wagner chciał pokazać moc polskiej drużyny i wszyscy z pierwszej szóstki, którzy się zmieniali, szli do małej salki, na której ćwiczyli takie skoki przez płotki i potem jak wracali, to już byli półżywi, dlatego męczyli się strasznie i wygrali tylko 3-2. Porażka była tuż. No ale Hubert Wagner zaryzykował i wygrał. Z NRD. Byłeś kiedyś w NRD? Nie, nigdy. A, widzisz. Piękny kraj to był. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Żałuj, bo mieli ciekawe rozwiązania, a to już się nigdy nie powtórzy. Już nigdy nie będziesz w NRD. Ale co masz na myśli? Co mam na myśli? No ja pamiętam, kiedy byłem w NRD po raz pierwszy, mieli na przykład znakomite koszulki dla sportowców. Wtedy u nas takich nie było. Też nie pamiętasz takich koszulek z lampasami. Czerwone, jaskrawo niebieskie, jaskrawo zielone wtedy, w latach 80. Z lampasami tutaj na ramionach. Wśród naszych sportowców to był hit. No powiem ci, że jakbyś wyszedł teraz w takiej koszulce, to byś zrobił furorę. Poszukaj, gdzieś tam w szafie może masz. Nie, już nie mam. Nie, one już się zniszczyły. To były lata 80. Ale gdybym teraz zobaczył taką nerdowską koszulkę, to momentalnie bym ją rozpoznał. Ale dziś już takich się nie robi. No właśnie. Dobrej jakości bawełna, ach. Wieczorem i w nocy na południu i w centrum mglisto, na północy pogodnie, temperatura w nocy od minus 2 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro wciąż pogodnie, bardzo ładnie, bez opadów, temperatura w ciągu dnia od 8 do 13 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz. Oho, widzę, że próbujesz zrzucić opankę przed zimą. Powiem ci, że lekko nie jest. Wręcz przeciwnie, kochanie. W autoryzowanym serwisie Skody lekko, szybko i niedrogo pomogą ci zrzucić opankę i wymienić na zimową. I raz, i dwa. Przygotuj się do zimy w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever.

Zapraszamy do Trójki. Jazda samochodem po chodniku, kilka razy zignorowane światło czerwone i niedozwolona prędkość. To tylko niektóre z wykroczeń, jakich dopuścił się jeden z ratowników medycznych w Oleśnicy. Zrobił to, bo uznał, że najważniejsze to pomóc poszkodowanej w wypadku. O zdarzeniu usłyszał przez CB Radio. Wypadek jest, reanimacja jakaś idzie. Koledzy, jest tam pogotowie ratunkowe na miejscu, czy nie? Ratownikiem medycznym jestem, się pytam. Znaczy nie widać karetki, tylko policja jest. Dobra, zaraz tam spróbuję podjechać. Czy pan był w takiej sytuacji? Zdarzyło mi się. Ariel Szczotok, ratownik medyczny z Ashmed.pl. Nawet całkiem niedawno najechaliśmy z grupą instruktorów na wypadek z udziałem motocyklisty, który był w bardzo ciężkim stanie. Prowadziliśmy resuscytację i rzeczywiście adrenalina, emocje i postrzeganie jest zupełnie inne niż wtedy, kiedy jesteśmy w wyjazdowym zespole ratownictwa medycznego. Koledzy, przepuśćcie to jak możecie, ja po prawym jadę. No to tak puszczą, jest. Jakim jedziesz autem? Jeep, ja mam oznaczenie na masce, jest kulapa. Ja jedyne co musiałem zrobić, to zabezpieczyć miejsce tego wypadku, czyli po prostu zatrzymać ruch na jednej z głównych arterii. Standardowo jest to wykroczeniem, nie wolno nam blokować ruchu. Natomiast czy jazda po usłyszeniu komunikatów CB Radio przez miasto z narażeniem tak naprawdę siebie i innych jest bezpieczna? No odpowiedź brzmi nie. Natomiast możemy stosować pewne odstępstwa. Tutaj już więcej powiedzą na ten temat na pewno policjanci. Myślę, że złamał kilka przepisów prawa młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Ale w polskim prawodawstwie mamy artykuł 16 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi, że nie popełnia wykroczenia ten, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane. A więc z jednej strony mamy paletę znaków drogowych, a z drugiej strony mamy życie zagrożone i ten człowiek podjął męską decyzję. A pan był w takich sytuacjach? No akurat nie byłem. Tak, oczywiście. To było 4-letnie dziecko, które spadło na krawężnik i rozbiło sobie tutaj głowę. Czyli było dość sporo krwi. Tak. I wiozłem go do szpitala. Pod prąd. Czyli pan wtedy też pozwolił sobie na złamanie przepisów? Tak, oczywiście. Miałem kobietę, która pąknęła osę, to znaczy urządliła ją w krtań. No i też niestety był rajd. No wiadomo, że trzeba ratować jakoś ludzkie życie, prawda? Jak się w takiej sytuacji zachować? Co zrobić? Można posiłkować się, wspomagać światłami drogowymi. Ostrzegam innych uczestników krótkotrwale, włączając jakiś czas światła drogowe. Używam sygnału dźwiękowego, klaksonu. Zwracam na siebie uwagę. Można sobie wyobrazić, że oto jedzie małżeństwo, kobieta jest w ciąży i zaczyna rodzić. Prosta rzecz. To jest też stan wyższej konieczności. Jak najbardziej tak. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że w sytuacji, gdy mówimy o ojcu, któremu właśnie rodzi się dziecko w samochodzie, mamy do czynienia z olbrzymimi emocjami. Dodatkowo jeszcze jazda z nadmierną prędkością. No niestety, w tych sytuacjach dochodzi często do bardzo poważnych wypadków. Bezpieczniej jest się zatrzymać i wezwać pogotowie ratunkowe. Jak to jest w takiej sytuacji, kiedy kierowca, podobnie tak jak w tym filmie tutaj, mija fotoradar, no i się okazuje, że ten fotoradar robi zdjęcie? Każde nałożenie tego typu kary jest poprzedzone odpowiednim postępowaniem wyjaśniającym. Łukasz Majchrzak z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Są to sytuacje rzeczywiście szczególne i jeżeli kierowca udokumentuje, potwierdzi, że rzeczywiście w tej sytuacji podjął uzasadnione działania, to oczywiście jak najbardziej jest możliwość, aby odstąpić od wymierzenia takiej kary. Ktoś mądry, dużo mądrzejszy ode mnie powiedział mi kiedyś, związany z ratownictwem, że bohaterów nikt nie sądzi. Ja jestem pełen podziwu dla tego ratownika za to, co zrobił, natomiast nie chciałbym zaapelować o to, żeby wszyscy kierowcy, gdy usłyszą tego typu zdarzenia, nagle zaczęli zachowywać się w sposób podobny, bo to niestety, ale może prowadzić do tragedii. A tego byśmy nie chcieli. Trzeba pamiętać, że nawet kierowca karetki, która pędzi na sygnale w momencie wypadku, jeśli zawinił, odpowiada za swój błąd. A o jazdę na sygnale bez sygnału pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 19 minut po 17. Dzień dobry, panie Adamie. Wady mleczne to wspaniała sprawa, ale ja mimo wszystko wolę jadło domowe. Dziś złowiłem kilka ryb, znalazłem trochę grzybów, konkretnie to są gąski żółte, pospolicie zwane zielonkami. Ryby sprawione, grzyby wyczyszczone, leżą na stole w kuchni i dumam, jak je połączyć na kolację. I taka mała uwaga dla tych, co zbierają zielonki. To są grzyby, które mają niski trzon. One najczęściej są sklejone z piaskiem i trzeba je przed spożyciem kilkakrotnie dobrze wypłukać, bo inaczej to ten piasek strzela w zębach, jak nie przymierzając

własne oceny o handel narkotykami, prostytucję i okazało się, że ten dochód narodowy jest z tych obu powodów większy. W związku z tym większa jest także składka, którą Wielka Brytania musi płacić do unijnego budżetu. Wczoraj w Londynie brytyjski premier kwestionował w parlamencie te metody obliczeń. Twierdził, że Unia Europejska przez swoją biurokrację próbuje żerować na pieniądzach brytyjskich podatników. I David Cameron powtarzał to, co mówił jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia w Brukseli. Zdawał się być wtedy zszokowany, że Komisja Europejska wystawiła mu rachunek na 2 miliardy euro. Musimy się upewnić, że Komisja odpowie na nasze pytania i eksperci odpowiedzą, skąd w ogóle pojawiły się takie liczby. Nigdy dotąd jeszcze nie pojawił się nagle taki rachunek na 2 miliardy euro. Tak się nie robi. Ja tego nie zapłacę 1 grudnia. Jeśli ktokolwiek myśli, że tak się stanie, to zapowiadam, że nie. Nie wyciągniemy nagle książeczki czekowej i nie wypiszemy 2 miliardów euro. Na to wystąpienie, przypominające styl Margaret Thatcher i uderzanie torebką w stół negocjacyjny, odpowiadał szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i przypominał, że rachunek nie pojawił się nagle. Liczby, które przedstawione są oficjalnymi danymi, które otrzymaliśmy od Urzędu Statystycznego Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska nie stworzyła tego problemu. Nie powinno to być żadną niespodzianką. Na takie matematyczne zasady jednomyślnie zdecydowały się kraje członkowskie. W wywiadzie dla BBC odpowiadał także komisarz do spraw budżetu Polak Jacek Dominik, który podkreślał, że w tej sprawie były już nawet 2 spotkania na wysokim szczeblu i Wielka Brytania nie podnosiła żadnych zastrzeżeń. Zaś takie grymaszenie może być niebezpieczne. Co roku pewne kraje płacą więcej, inne mniej. Czasem to Wielka Brytania, czasem Francja, a czasem Niemcy. Nie można co roku dokonywać zmian, aby pewne kraje zawsze tylko zyskiwały, a inne traciły. Jeśli Wielka Brytania nie zapłaci do 1 grudnia, otrzyma oficjalne wezwanie do zapłaty. Jeśli pieniędzy wciąż nie będzie, komisja może nałożyć na Londyn karę porządkową. Nie sposób tutaj akurat winić Brukselę, chociaż w debacie brytyjskiej na obecnym etapie już wszystko jest winą Brukseli, także opady deszczu, zachmurzenie. Ponownie dr Paweł Świeboda, szef Fundacji Demos Europa. To premier Cameron stwierdził, że nie ma innego wyjścia, tylko musi całą historię oprotestować. Tym bardziej, że czekają go kolejne dodatkowe wybory. Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, tak zwany UKIP, depcze po piętach i co więcej, ma wielkie szanse na zwycięstwo. Premier Cameron się broni. Uznaje, że najlepszą obroną jest przejęcie retoryki samego UKIP-u, czyli ostrzeliwanie Brukseli. No ale ta metoda okazuje się kontrproduktywna. Bruksela mówi tak, nie można tuż przed końcem roku oprotestowywać metody, która znana jest od lat. I od lat jedne państwa raz dorzucają więcej, raz wyciągają z powrotem część nadpłaty. To prawda, niektóre kraje mają dopłacić, inne nadpłaciły. Polska jest akurat w tej kategorii kraju, który lekko nadpłacił. Więc dostaniemy pieniądze. Powinniśmy się z Komisją Europejską z tego rozliczyć. Komisja dba o każde euro. Niewątpliwie skrupulatnie zwraca się o te dopłaty wtedy, kiedy wyliczenia wskazują na ich potrzebę. Natomiast David Cameron w parlamencie w Westminsterze mówi, że buduje już nawet koalicję, że premier Malty, że również Holandia też chcą zmieniać ten system, bo oni są wśród tych, którzy będą musieli dorzucić. I w tej kwestii akurat Wielka Brytania może wyliczyć na poparcie kilku państw. W Holandii przede wszystkim, bo ona procentowo w stosunku do swojej populacji najwięcej wpłaca. No ale Holandia wpłaca właśnie, ona wpłaci. Nie kwestionuje raczej, to jest ta subtelna różnica. Retorycznie premier Cameron jest mocny, natomiast gdy przychodzi co do czego, w ostatecznych, praktycznych rozwiązaniach Wielka Brytania na pewno w znacznej mierze ustąpi. Być może nie wpłaci wszystkiego, co trzeba 1 grudnia, być może zrobi to nieco później, może będzie kwestionować część tej wpłaty, ale prędzej lub później będzie się musiała pogodzić z tym. Po drugie, jeżeli jeden kraj będzie łamał zasady gry, no to wtedy każdy inny to może zrobić w innym obszarze, także takim, który nie jest na rękę Wielkiej Brytanii. No i tą logikę Wielka Brytania musi prędzej lub później zaakceptować. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Autopromocja. Klub Trójki. O Zbigniewie Herbercie. O Muzeum Żydów Polskich. O współczesnej geopolityce. Timothy Garton Ash w Klubie Trójki. Dziś o 21:00. Zapraszam, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Z Muzeum Żydów Polskich jeszcze dziś Puls Trójki, to już za 15 minut. Teraz jest 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Benjamin Filip. Jest zażalenie na areszt podejrzanego o szpiegostwo prawnika Stanisława Esz. Mężczyzna o podwójnym polsko-rosyjskim obywatelstwie został zatrzymany w połowie października. Usłyszał zarzut pracy na rzecz obcego wywiadu. Jak informuje sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak, zażalenie złożył obrońca podejrzanego. Zarzucił przede wszystkim postanowienie naruszenie prawa podejrzanego do obrony wobec uniemożliwienia przez sąd podejrzanemu oraz obrońcom zapoznanie się ze stanem sprawy w zakresie dowodów przywołanych na poparcie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Podstawą tego zatrzymania były materiały służby kontrwywiadu wojskowego. Oprócz prawnika śledczy zatrzymali też wojskowego, podpułkownika MON-u. On też usłyszał zarzut pracy na rzecz obcego wywiadu. Marszałek województwa podlaskiego z PO nie złoży wniosku o odwołanie wicemarszałka z PSL. Jarosław Dworzański uważa, że PSL, nie cofając Walentemu Koryckiemu rekomendacji do zasiadania w zarządzie województwa, bierze odpowiedzialność za całą sytuację. Wczoraj podlaskie prezydium partii zobowiązało polityka do publicznych przeprosin za swoje zachowanie. W czwartek po wyjściu z urzędu samorządowiec był pijany, miał prawie 1,5 promila w wydychanym powietrzu. Policja ustala, czy w tym stanie pracował. W kalifornijskim San Jose w sklepie ze sprzętem ogrodniczym i narzędziami klientom pomagają w zakupach roboty. Cztery białe kolumny z dwoma dużymi ekranami poruszają się na kołach. Każdy z robotów ma kamerę 3D i oprogramowanie pozwalające na identyfikację przedmiotów. Dostęp do bazy danych pozwala na sprawdzenie dostępności towarów. Jeśli więc klient potrzebuje na przykład danej śrubki, to robot najpierw sprawdzi, czy jest ona w sklepie, a potem zaprowadzi do właściwej półki. W skrócie to tyle w serwisie o 18:00 o łódzkich policjantach, którzy uratowali wróbla ćwirka. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Przypomniałeś sobie, że siedzę obok ciebie? Nie, cały czas szukam w internecie tych enerdowskich koszulek. A. Czy pamiętasz takie enerdowskie koszulki sportowe z lampasami z boku? Kolorowe, zielone, niebieskie, czerwone i lampasy z takim wzorkiem na ramionach. Tak, pamiętam oczywiście. Nigdzie już tego nie można znaleźć. Niestety. Dobrze, przejdźmy do ekonomii. Wszyscy jesteśmy, prawie wszyscy klientami banków, więc warto wiedzieć, że bankowcy w Polsce nadal z optymizmem patrzą w przyszłość. Choć jak pokazuje najnowszy wskaźnik koniunktury bankowej PenGap, optymizm ten jest nieco słabszy niż w poprzednich kwartałach. Korekta jest zgodna z oczekiwaniami, mówi Marcin Idzik z TNS Polska, firmy, która na zlecenie Związku Banków Polskich przeprowadziła badania. Wartość wskaźnika PenGap wyniosła 22,8. Jest ona niższa w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale jeśli zwrócimy uwagę na składowe tego wskaźnika, bardzo silnie ten wskaźnik obniża właśnie przewidywana aktywność klientów indywidualnych, w szczególności na rynku depozytowym. Czyli krótko mówiąc, grudzień, styczeń to te miesiące, kiedy raczej oszczędzać nie będziemy. Oszczędzać może nie będziemy, ale za to chętnie zaciągniemy kredyt. Biorąc pod uwagę na przykład przewidywania dotyczące rynku kredytów konsumpcyjnych, no są one absolutnie rekordowe, jeśli popatrzymy na nawet historię z całego roku bieżącego. Sondaż przeprowadzono od 8 do 17 października, a wzięło w nim udział 200 placówek reprezentujących wszystkie typy banków działających w Polsce. Kiedy będzie hossa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych? Według analityków od niemal roku główne indeksy giełdy zmierzają donikąd. Kursy tkwią w tak zwanym trendzie bocznym, czyli trudno zarobić, a łatwo stracić, i są podatne na spore wahania. O tym, czy w najbliższym czasie się to zmieni, przesądzą najbliższe 2 miesiące, tłumaczy Łukasz Nowak ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Rynek ostatnio bardzo mocno się zawęża i jeżeli ten poziom zostanie do końca roku sforsowany, być może styczeń będzie wzrostowy, bo styczeń historycznie patrząc jest dobrym miesiącem. Natomiast jeżeli zanegujemy poziom 2100 punktów, to albo dalej będziemy w trendzie bocznym, albo co gorsza, możemy spodziewać się dalszych spadków. Przede wszystkim na nasze rynki finansowe wpływa sytuacja za oceanem. Nie jest tajemnicą, że my jesteśmy bardzo mocno zależni od Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych trwa hossa od kilku lat nieprzerwanie, bite kolejne rekordy indeksów. W ostatnim czasie korekta i widać, że ten rynek jest mocno przegrzany. Jeżeli tam pęknie ta bańka, to u nas na pewno będzie to odczuwalne. Natomiast już patrząc tu w naszym europejskim kręgu, tu na starym kontynencie, bardzo istotna jest polityka Europejskiego Banku Centralnego. A chodzi oczywiście o stopy procentowe. Jeśli nadal będą niskie, to będą zachęcać inwestorów do lokowania pieniędzy na giełdzie. Jak stopy zachęcały dziś? Warszawska giełda na plusach, WIG 20,78% na plusie, WIG 54% na plusie. Obroty nieco ponad 569 milionów złotych. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,49 zł euro jest po 4,21 zł, dolar po 3,30 zł.

Rozgadali na temat tego dawnego NRD, nie? A ja panu powiem ciekawostkę, nie? Około 3 tygodnie temu kupowałem łyżki do zdejmowania opon od motocykla i kupiłem NRD-owskie jeszcze u nas w sklepie. Chce pan wierzyć, może pan wierzyć, nie wierzyć, ale taka prawda jest. Wierzę, wierzę. No, łyżki się raczej nie przeterminowały. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę niezwykły puls trójki. Niezwykły, bo nadawany z Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Muzeum dziś zostało otwarte, tam jest Damian Kwieki, stamtąd już za chwilę puls trójki. Siedzę tutaj, przygotowuję pewne rzeczy do szkoły i zrobiło mi się aż cieplucho w serduchu, bo miałam kiedyś takie koszulki, mój brat jeździł na wymianę do NRD i przywoził mi takie właśnie koszulki, miałam taką czerwoną, żółtą i niebieską i po prostu wiem, co to był za szpan. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Puls Trójki dzisiaj nie ze studia przy Myśliwieckiej, ale z placu przed Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Budynek stoi już dość długo w tym miejscu, ale dopiero dziś rozpoczyna funkcjonowanie z pełnym rozmachem. 3 godziny temu w obecności prezydentów Izraela i Polski została otwarta wystawa Stała w podziemiach gmachu, a zaproszenie do rozmowy w Trójce przyjął w tej chwili Jan Jagielski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pierwsza sprawa, o której chcielibyśmy porozmawiać, stojąc w bardzo atrakcyjnym, w sensie nastrojowym miejscu, budynek w niebieskich, czerwonych barwach nieopodal nas. No i trzeba jednak powiedzieć przy tej okazji, że w Polsce obok autentycznego zamiłowania do żydowskiej kultury, zainteresowania samymi Żydami, mamy też kilka poważnych problemów. To jest realny antysemityzm, z którym czasem możemy się spotkać. Także trzeba dodać zakodowane lekceważenie, które jest zapisane w języku. Czasem też pewnie taki dziwny lęk, który pojawia się, i ostrożność, tak jakbyśmy nie potrafili z braćmi Żydami rozmawiać, no tak zwyczajnie, normalnie. I pytanie, co muzeum ma szansę między innymi z tymi problemami zrobić? Trudno powiedzieć, co on zrobi, bo jest bardzo trudne, dlatego że jest to muzeum, które pokazuje, prawda? To jest najważniejsze. I pokazuje historię 1000 lat Żydów na ziemiach polskich. W związku z tym, oczywiście, to wszystko zależy o tym, kto chce przyjść i jak może chce przyjść i jak przyjmować, prawda? Jest to bardzo nowoczesne muzeum. Technika jest taka, że człowiek może sam pewne rzeczy wybierać. To znaczy naciska na guzik, to jest takie właściwie bardzo nowoczesne muzeum, i sam się dowiaduje się. To jest kwestia formy, ja o formę jeszcze będę chciał pana zapytać. To jest bardzo ważne, dlatego jest ważne, że człowiek widzi, że on może sam trochę decydować, że to nie jest ciągle mu przekazane. I oczywiście przekazuje się to przez bardzo wybudowaną, bardzo efektowną dekorację. To znaczy nie ma tam autentycznych obiektów, ale za to jest cała historia, jak gdyby w pigułce, historia Polski, a jednocześnie równolegle historia Żydów. Więc ludzie, wchodząc tam, widzą to i w jakiś sposób muszą zrozumieć, że to nie są Żydki, że to nie są te dowcipy, że kręci się jak Żyd po pustym sklepie, czy coś takiego, czy wykrzyki te, które na stadionach mamy, prawda? No tu już są przerażające nieraz, jak wiemy, Żydzi do gazu. Tego. No tak, ale jeśli mówimy o stadionach, to ja nie wiem, czy kibice piłkarscy, czy właściwie pseudokibice, należy precyzyjniej powiedzieć, będą chcieli do tego muzeum przyjść. Stąd moje pytanie, czy ono ma szansę zadziałać w jakiś sposób w tych sprawach, które dla przyszłości relacji polsko-żydowskich są ważne. Wie pan, no wszystko jest to, jak to pan powiedział, czy oni tu zechcą przyjść. Może zechcą przyjść, dlatego że jeżeli się dowiedzą, że jest to bardzo nowoczesne, że jest technika, że mogą tutaj coś zobaczyć innego, dotknąć, poruszać. W innych muzeach jest to prawie niemożliwe. No właśnie, a propos niemożliwe, takim punktem odniesienia i kontekstem oczywistym dla Muzeum Historii Żydów Polskich jest istniejące w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo nowoczesne, przez wielu komplementowane. Pan wspomniał o formie atrakcyjnej tutaj. Co nowego na poziomie formy proponuje Muzeum Historii Żydów Polskich w porównaniu na przykład z muzeami takimi jak Muzeum Powstania Warszawskiego? Przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego jest tylko historią jednego miejsca. Tu jest cała 1000 lat tych ludzi, którzy tu mieszkali. I dowiadujemy się, że i nie tylko o Korczaku, który jest bardzo jak gdyby modny, ale dowiaduje się, jak im się żyło, jakie były stosunki między Polakami. Ale to jest Żydami. Treść. A ja tutaj pytam o formę, to znaczy, czy Muzeum Historii Żydów Polskich operuje jakimś innym językiem? Nie może być. No, językiem, który jest teraz współczesnym, to znaczy prawie jak telewizji, to znaczy pokazuje obrazki. Przecież my teraz już jesteśmy, nie czytanie jest denerwujące. Jest tutaj trochę denerwujące, bo jest dużo cytatów tutaj na tym. Ale najważniejsze jest to, że oglądasz. Po prostu widzisz wchodzących ludzi, wychodzących. Wchodzisz do synagogi, wchodzisz tego i możesz to obejrzeć i dotknąć. Nie boisz się. Bardzo często ja mam takiego, czy możemy wejść na cmentarz, czy my możemy wejść do synagogi. Ludzie boją się, bo nie wiedzą, bo nie znają. Tu możesz wejść, możesz każdą rzecz dotknąć, obejrzeć, nacisnąć, wydrukować. A z jakimi oczekiwaniami pan przychodził do tego muzeum? Bo jak rozumiem, pan miał okazję zobaczyć już trochę wcześniej. Ja nie jestem takim, że tak powiem, tuzinkowym, dlatego że ja od wielu lat zajmuję się. Ja mam wykłady dla młodych ludzi, dla szkół. Tym bardziej ciekawe, czego pan oczekiwał. I tu cieszę się, że ci młodzi ludzie, którzy tutaj wejdą, dostaną tą nowoczesną technikę i sami dojdą do tego, że o, ten opowiada, on nas tutaj opowiada, truje nam, jak mówią się tego. Ale ja pytam o pana osobiste oczekiwania. Tego. Ja oczekuję, że oni dotkną, zobaczą i sami to zrozumieją w jakiś sposób, no bo innego wyjścia nie ma, prawda? Przecież tego nie pójdą, nie kupią ani encyklopedii jakiejś jewrejskiej czy coś takiego żydowskiej. Ja oczekuję, że oni na razie zobaczą, że ci ludzie żyli, że byli sąsiadami i co się straciło przez nazizm, całą tą historię. I czy takie słowa, które padają, takie nieprzyjemne, są prawdziwe. Mi się tak wydaje, że oni dopiero jak dojrzą, to zrozumieją, że to nie jest to. Kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym stoimy, nieopodal, dzisiaj przemawiali prezydenci Polski, prezydent Izraela także. Prezydent Polski Bronisław Komorowski mówił między innymi o tym, że w tym muzeum i dzięki niemu potrzebna nam jest dwutorowość myślenia, to znaczy, żebyśmy równocześnie potrafili dostrzegać bohaterstwo, które było w historii, i równocześnie przejawy tchórzostwa. No i właśnie mówił o przyszłości. Jest rzeczywiście możliwe, to znaczy my jesteśmy gotowi jako Polacy w tej chwili na takie bardzo nowoczesne myślenie. Ja sformułował, że on mówi, ja słyszałem też, ale on nie mówi o tchórzostwa. A co nazywamy tchórzostwem? Padło takie sformułowanie, to znaczy, że zdarzały się i dobre, i złe postawy w tym sensie. No, to jest co innego, co innego. To znaczy były takie podstawy, że po prostu tego, ale jeżeli ktoś na kogoś rzuca kamieniem, no to tchórzostwo, to znaczy on się wycofuje. Oczywiście innym to powinien Żyd podnieść kamień i rzucić w tamtą stronę. Mniejsza o detale. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby o relacjach polsko-żydowskich myśleć po prostu i tak, i tak? Mnie się wydaje, że to tu pokazuje, dlatego że mówią, że Żydzi nie chcieli być w wojsku, że nie bronili się, że szli jak owce na śmierć. Przecież to jest nieprawda i tutaj oni mogą to zobaczyć. I dlatego jest tak ważne, że ono jest w środku miasta, gdzie często tu ja widzę napisy takie, Żydzi do gazu na przykład, czy gwiazda Dawidowa zawieszona na szubienicy, że to tylko nam mówi, właśnie mówi o naszym tchórzostwie, że my nie umiemy zrozumieć i nie rozmawiać i widzieć tego. Bo w szkole niestety tego się niewiele nauczą. Dlatego, jak sami wiemy, czas wojny i już po wojnie jest prawie całkowicie, nie ma czasu, żeby to w szkołach chodziło. Dlatego też oni chętniej zobaczą i usłyszą i się zastanowią. Mi się też tak wydaje. Dlatego, że on jest w bardzo atrakcyjnej formie. Dlatego, że wchodzisz przez niby las, wchodzisz i widzisz i tego, widzisz drukarnię, wchodzisz i czytasz. I mi się wydaje, że ludzie jak gdyby się nie mają, bo ta niechęć bardzo często z niewiedzy wynika, prawda? Ten lęk wejścia jest, wynika z, też z niewiedzy. Dlatego mi się wydaje, że jeżeli poznajesz, to on musi powiedzieć, że oni tutaj jak zobaczy, że dobrym bokserem był i walczył, i o to walczył, o medale dla Polski. Że taki Przepiórka był jeden z najlepszych szachistów na świecie. Prawda? I wszyscy to byli Żydzi, którzy mówili pięknie po polsku. To nie jest tak, że żydłaczył ktoś, że same szmoncesy kabaretowe. A tu zobaczą prawdziwych Żydów, modlących się Żydów, walczących Żydów. I mi się wydaje, to jest ważne, że jest taka bardzo szeroka paleta do oglądania tego. Ja czasem się zastanawiam, czy nie wykonujemy złej pracy, mówiąc bardzo często, podkreślając, że ta kultura, te osoby, to są Żydzi. Oni, ci, o których mówimy tutaj, to byli po prostu Polacy żydowskiego pochodzenia. I czy nazywając ich przede wszystkim Żydami, trochę nie stawiamy ich właśnie w pozycji obcych? Nie, mi się wydaje, że ten lęk, bo jest... W środowisku żydowskim nikt się nie wstydzi do niego mówić Żyd, prawda? To nie jest wstydliwe. A Polacy cały czas mają, że nie wypada powiedzieć, o, jak ten Żyd pięknie mówi po polsku, ale on jest Polakiem, tak jak pan powiedział. Tu znowu wracamy do kodów językowych. Tak, i cały czas. Prawda? Ale może zbyt rzadko nazywamy Żydów także Polakami, bo przecież ci, którzy przez 1000 lat tu mieszkali, prawda? Właśnie nimi byli. I oni byli, oni, to była ich też ojczyzna. Taki Berek Joselewicz walczył w czasie napoleońskim, wcześniejszym tego. I właśnie Mordechaj Anielewicz, przy którego ulicy w tej chwili stoimy. Obok jego, gdzie Mordechaj Anielewicz zginął, popełnił samobójstwo. Wiele było takich tych, że nie wierzą, że Żyd może walczyć i tego. Mi się wydaje, że jak gdyby wejście, muzeum pozwala na szerokie obejrzenie tego. Tego nie znajdzie ani w radio, ani nie znajdzie w kościele, żeby to było wyjaśnione, a tu będzie mógł zobaczyć. On sam może to dotknąć, przejrzeć. I mi się wydaje, na tym polega zmiana jak gdyby spojrzenia. Wczoraj miałem okazję zobaczyć fragment wystawy stałej, no i ona rozpoczyna się od sytuacji, w której schodzimy do podziemi i pan wspomniał o tym, tam jest instalacja artystyczna o nazwie Las, gdzie na ekranach wyświetla się legenda Polin, czyli legenda mówiąca o tym, że kiedyś Żydzi usłyszeli głos, mówiący o tym, że to jest miejsce, w którym odpoczną, czyli Polin, czyli Polska. I tak przyszło mi do głowy pytanie, które chciałbym panu zadać. Czy ta legenda nie okazała się jednak w potworny sposób tragiczna, bo to nie było miejsce, w którym Żydzi ostatecznie odpoczęli? Można powiedzieć, że jednak odpoczęli trochę, dlatego że w całej Europie wtedy był wyraźny antysemityzm. Każde tyfus czy dżuma była nazywana, że to przez Żydów. I oni byli również wykorzystywani. W związku z tym ich nazwa ta, Polin, tu odpoczniemy, tu będziemy mieli spokój przecież. Czyli jednak nie ma powodu kwestionować, jak rozumiem, tej legendy. Ani nazwy tego muzeum. Jan Jagielski z Żydowskiego Instytutu Historycznego był gościem Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Także proszę przyjść na cmentarz żydowski 1 listopada i wtedy też tam pokażemy, że nie można się tam niczego bać. Bardzo dziękujemy. To był Puls Trójki. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim.